luisteraar. Ja, we zijn op de Dam. En, ja. Het is ADEF. En, nou, er valt hier niks in het water, kan ik wel zeggen. Dus, ja, het is lekker druk hier op de Dam. Vrolijke toestand. Theaterstraat staat midden op het plein natuurlijk. En, nou, het wordt vandaag een beetje een korte uitzending, want ja. We hebben een handdoekje bij je. Ja, het is niet kijk, handig hoor. Niet te koop. Je moet een iets van plastic hebben. Ik moet helemaal niks. Oh. Ja, je moet het droog houden. Ja, dat wel ja. Dus je moet wel wat. Ja. Maar je hoeft niet naar mij te luisteren. Want ik weet het ook niet.